सनत कुमार जी कहते हैं, अब मैं साधकों का अभीष्ट मनोरथ सिद्ध करने वाली देव पूजा का वर्णन करता हूं। अपने वाम भाग में त्रिकोण अथवा चतुष्कोण की रचना करके उसकी पूजा करें और अस्त्र मंत्र द्वारा उस पर जल छिड़कें। तत्पश्चात हृदय से आधार शक्ति की भावना करके उसमें अग्निमंडल का पूजन करें। फिर अस्त्र बीज से पात्र धोकर आधार स्थान में चम्मच रखकर उसमें सूर्य मंडल की भावना करें। विलोम मात्रिका मूल का उच्चारण करते हुए उस पात्र को जल से भरें। फिर उसमें चंद्रमंडल की पूजा करके पूर्ववत उसमें तीर्थों का आवाहन करें। तदनंतर धेनु मुद्रा से अमृतीकरण करके कवच से उसको आच्छादित करें। फिर अस्त्र से उसका शिक्षालन करके उसके ऊपर 8 बार प्रणव का जप करें। यह मनुष्यों के लिए सर्वसिद्धिदायक सामान्य अध्य बताया गया है। श्रेष्ठ साधक उस जल में से किंचित निकालकर उसको अपने आप पर तथा संपूर्ण पूजन सामग्रियों पर पृथक पृथक छिड़के अपने वाम भाग में आगे की ओर एक त्रिकोण मंडल अंकित करे। उस त्रिकोण को षटकोण से आवृत करके उस सब को गोल रेखा से घेर दे। फिर सबको चतुष्कोण रेखा से आवृत करके अर्ध जल से अभिषेक करे। तत्पश्चात श्रेष्ठ साधक शंख मुद्रा से स्तंभन करे। आग्ने आदि 4 कोणों में हृदय सिर शिखा कवच इन 4 अंगों की पूजा करके मध्य भाग में नेत्र की तथा दिशाओं में अस्त्र की पुष्पाक अक्षत आदि से पूजा करे। फिर त्रिकोण मंडल के मध्य में स्थित आधार शक्ति का मुख का मूल खंड त्रय से पूजन करे। इस प्रकार विधिवत पूजन करके अस्त्र फट के उच्चारण पूर्वक प्रक्षालन की हुई त्रिपादी का तिरपाई स्थापित करके निम्नांकित मंत्र से उनकी पूजा करे। मम वर्णी मंडलाय दश कलात्मने देवता अर्ध्य पात्र स्नात नमा। आधार पूजन के लिए ये 24 अक्षरों का मंत्र है। तत्पश्चात शंख को तत्संबंधी मंत्र द्वारा धोकर उसे स्थापित करने के अनंतर उनकी पूजा करें। शंख के स्थान का मंत्र इस प्रकार है, पहले तार अर्थात ओम है, फिर काम अर्थात क्लीम है, उसके बाद महाशब्द है, तत्पश्चात जल चराय है और वर्म हूम फट स्वाहा पांजन्याय तथा हृदय नमः फट इस प्रकार है। पूरा मंत्र इस प्रकार समझना चाहिए, ओम क्लीम महाजल चराय हूम फट स्वाहा पांजन्याय नमः। इसके बाद ओम अर्कमंडलाय द्वादश कलात्मने देव अर्ध्यपात्राय नमः। इस 23 अक्षर वाले मंत्र से शंख की पूजा करनी चाहिए। इष्ट देव का नाम जोड़ने से अक्षर संख्या पूरी होती है। उस मंत्र से पूजन करने के नंतर उसमें सूर्य की 12 कलाओं का क्रमशः पूजन करें। तत्पश्चात विलोम क्रम से मूल मात्र का वर्णों का उच्चारण करते हुए शुद्ध जल से शंख को भर दें और उसकी इस मंत्र द्वारा पूजा करें। ओम सोम मंडलाय षोडश कलात्मने देव अर्ध अमृताय नमः। अर्ध पूजन के लिए यही मंत्र है। फिर उस जल में चंद्रमा की 16 कलाओं की पूजा करें। तंत्र पहले बताए अनुसार गंगे च यमुने च इत्यादि मंत्र से सब तीर्थों का उसमें आवाहन करके धेनु मुद्रा द्वारा उसका अमृतीकरण करें और मत्स्य मुद्रा द्वारा उसे आच्छादित करें। फिर हूम बीज द्वारा अवगुंठन करके पुनः अस्त्र फट द्वारा उसकी रक्षा करे। तदंतर इष्ट देव का चिंतन करके मुद्रा प्रदर्शन करे। शंख मूसली चक्र परमीकरण महामुद्रा तथा योनि मुद्रा का विद्वान पुरुष क्रमशः प्रदर्शन करावे। गारुड़ी और गालनी ये 2 मुद्राएं मुख्य कही गई हैं। गंध पुष्प आदि से वहां देवता का पूजन और स्मरण करें। 8 बार मूल मंत्र का तथा 8 बार प्रणव का जप करें। शंख से दक्षिण दिशा की ओर प्रोक्षिणी पात्र रखें। शंख का थोड़ा सा जल प्रोक्षिणी पात्र में डालकर उससे अपने ऊपर 3 बार अभिषेक करें। उस समय क्रमशः इन 3 मंत्रों का उच्चारण करें। ओम आत्म तत्वात्मने नमः, ओम विद्या तत्वात्मने नमः, ओम शिव तत्वात्मने नमः। विद्वान पुरुष इन मंत्रों द्वारा अपने साथ ही उस मंडल का भी विधिवत प्रोक्षण करे और उसमें पुष्प तथा अक्षत भी बिखेरे अथवा मूल गायत्री से पूजा द्रव्यों का प्रोक्षण करे। फिर किसी आधार चौकी पर पाद्य अर्ध आचमनीय तथा मधुपर्क के लिए अपने आगे अनेक पात्र विधिवत रख ले। श्यामाक अर्थात सामा, दूर्वा, कमल, विष्णुक्रांता नामक औषधि और जल, इनके मेल से भगवान जी के लिए पाद्य बनता है। फूल, अक्षत, जौ, कुशग्र, तिल, सरसों, गंध तथा दूर्वा दल, इनके द्वारा भगवान जी के लिए अर्ध देने की विधि है। आचमन के लिए शुद्ध जल में जायफल, कंकोल और लवंग मिलाकर रखना चाहिए। मधु, घी और दही के मेल से मधुपर्क बनता है। अर्थ अथवा एक पात्र में पाद्य सहित आदि की व्यवस्था करें। भगवान शंकर और सूर्यदेव के पूजन में शंख में पात्र अच्छा नहीं माना गया है। श्वेत, कृष्ण, अरुण, पीत, श्याम, रक्त, शुक्ल, असित अर्थात काली, लाल वस्त्र धारण करने वाली और हाथ में अभय की मुद्रा से युक्त पीठ शक्तियों का ध्यान करना चाहिए। स्वर्ण आदि के पत्र पर लिखे हुए यंत्र में, शालग्राम, शिला में, मणि में अथवा विधिपूर्वक स्थापित की हुई प्रतिमा में इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। घर में प्रतिदिन पूजा के लिए वही प्रतिमा कल्याणदायिनी होती है जो स्वर्ण आदि धातुओं की बनी हो और कम से कम अंगूठे के बराबर तथा अधिक से अधिक एक बित्ते की हो, जो टेढ़ी हो, जली हुई हो, खंडित हो, जिसका मस्तक या आँख फूटी हुई हो अथवा जिसे चंडाल आदि अस्पृश्य मनुष्यों ने छू दिया हो, वैसी प्रतिमा की पूजन नहीं करनी चाहिए। अथवा समस्त शुभ लक्षणों से शोभित बाण आदि लिंग में पूजा करें या मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक मूर्ति का निर्माण करके इष्ट देव के शास्त्रोक्त स्वरूप का ध्यान करें। फिर उसमें देवता का परिवार सीता वाहन करके पूजा करें। शालग्राम, शिला में तथा पहले स्थापित की हुई देव प्रतिमा में आवाहन और विसर्जन नहीं किए जाते। तंत्र, पुष्पांजलि लेकर इष्ट देव का ध्यान करते हुए इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करें कि हे परमेश्वर, आप अपने आप में स्थित अजन्मा एवं शुद्ध बुद्ध स्वरूप हैं। जैसे अरनि में अग्नि छिपी हुई है, उसी प्रकार इस मूर्ति में आप गूढ़ रूप से व्याप्त हैं। मैं आपका आवाहन करता हूं, प्रभु, ये आपकी महामूर्ति है। मैं इसके भीतर आप सर्वव्यापी परमात्मा को, जो कि भक्त के प्रति स्नेहवश्यम खिंच आए हैं, दीप की भांति स्थापित करता हूं। देव, अपने अंतःकरण में स्थित आप सर्व अंतर्यामी प्रभु के लिए मैं सर्व बीज में शुभ एवं शुद्ध आसन प्रस्तुत करता हूं। देवेश, ये आपकी अनन्य मूर्ति शक्ति है। भक्तों पर अनुग्रह करने वाले प्रभु, आप इसमें निवास कीजिए। अज्ञान से, प्रमाद से अथवा साधनहीनता के कारण यदि मेरा ये अनुष्ठान अपूर्ण रह जाए तो भी आप अवश्य सम्मुख हों। महेश्वर, आप अपनी सुधावर्षिणी दृष्टि द्वारा सब त्रुटियों को पूर्ण करते हुए यज्ञ की पूर्णता के लिए इस यज्ञ आसन पर अथवा मूर्ति में स्थित होइए। आपका प्रकाश या तेज अभक्त जनों के मन, वचन, नेत्र, कानों से कोसों दूर है। भगवान, आप सब और अपने तेज पुंज से शीघ्र आवृत हो जाइए। देवता लोग अपने अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा जिनका दर्शन करते हैं, उन्हें आप परमेश्वर के लिए मेरा बारंबार स्वागत है, स्वागत है। देव देवेश्वर प्रभु आ गए, मैं कृतार्थ हो गया, मुझ पर बड़ी कृपा हुई, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मैं पुनः इस शुभ आगमन के लिए प्रभु का स्वागत करता हूं। पाद्य, जिनकी लेश मात्र भक्ति का संपर्क होने से परम आनंद का समुद्र उमड़ आता है, आपके उन शुद्ध चरण कमलों के लिए पाद्य प्रस्तुत किया जाता है। अर्ध्य, देव, मैं तीन प्रकार के तापों से छुटकारा पाने के लिए आपकी सेवा में त्रितापहारी परम आनंद स्वरूप दिव्य अर्ध्य अर्पण करता हूं। आचमनीय, भगवान, आप वेदों के भी वेद और देवताओं के भी देवता हैं, शुद्ध पुरुषों की भी परम शुद्धि के हेतु हैं, मैं आपके लिए आचमनीय प्रस्तुत करता हूं। मधुपर्क, देव, आप संपूर्ण कलुषता से रहित तथा परिपूर्ण सुख स्वरूप हैं। मैं आपके लिए मधु पर अर्पण करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। पुनर्आचमनीय, जिनके स्मरण करने मात्र से जूठा या अपवित्र मनुष्य भी शुद्धि प्राप्त कर लेता है, उन्हीं आप परमेश्वर के लिए पुनः आचमनार्थ जल उपस्थित करता हूँ। स्ने तेल, जगदीश्वर आपका अंतःकरण विशाल है, संपूर्ण लोकों में आप ही शुद्ध बुद्ध आत्मा हैं। मैं आपको ये उत्तम तेल अर्पण करता हूँ, आप इस स्नेह को स्नेह पूर्वक ग्रहण कीजिए। स्नान, ईश आपका निज स्वरूप तो निरंतर परम आनंद में है, ज्ञान के अगाध महासागर में निमग्न रहता है। आपके लिए बाह्य स्नान की क्या आवश्यकता है, तथापि मैं आपके लिए ये सांगोपांग स्नान की व्यवस्था करता हूँ। अभिषेक, ईश मैं आदरपूर्वक यथाशक्ति गंध पुष्प आदि से तथा मंत्र द्वारा सहस्त्र अथवा 100 बार आपका अभिषेक करता हूँ। वस्त्र, निरावृत विज्ञान स्वरूप परमेश्वर आपने माया रूप विचित्र पट के द्वारा अपने महान तेज को छिपा रखा है, मैं आपके लिए वस्त्र अर्पण करता हूँ। उत्तरीय, जिनके आश्रित रहकर भगवती महामाया सदा संपूर्ण जगत को मोहित किया करती है, उन्हीं आप परमेश्वर के लिए मैं उत्तरीय अर्पण करता हूँ। दुर्गा देवी, भगवान सूर्य तथा गणेश जी के लिए लाल वस्त्र अर्पण करने चाहिए, भगवान विष्णु को पीत वस्त्र और भगवान शिव को श्वेत वस्त्र चढ़ाने चाहिए। तेल आदि से दूषित फटे पुराने मलिन वस्त्रों को त्याग दें। यज्ञोपवीत, जिनकी त्रिविध शक्तियों से ये संपूर्ण जगत सदा तृप्त रहता है, जो स्वयं ही यज्ञ सूत्र रूप हैं, उन्हीं आप प्रभु को मैं यज्ञ सूत्र अर्पण करता हूँ। भूषण, देव पूजित प्रभु आपके श्रीअंग स्वभाव से ही परम सुंदर हैं, आप नाना शक्तियों के आश्रय हैं, मैं आपको ये विचित्र आभूषण अर्पण करता हूँ। गंध, परमेश्वर जिसने अपनी परम आनंदमय सुगंध से संपूर्ण दिशाओं को भर दिया है, उस परम उत्तम दिव्य गंध को आप कृपापूर्वक स्वीकार करें। पुष्प, प्रभु तीन अवस्थाओं से परे तुरीय रूपी वन में प्रकट हुए इस परम उत्तम दिव्य पुष्प को ग्रहण कीजिए, ये अनेक प्रकार के गुणों के कारण अत्यंत मनोहर है, इसकी सुगंध कभी मंद नहीं होती। केतकी, कुटज, कुंद बंदूक, नागकेसर, जवा तथा मालती, ये फूल भगवान शंकर को नहीं चढ़ाने चाहिए। मातुलिंग अर्थात बिजोरा नींबू और तगर कभी सूर्य को नहीं चढ़ाने चाहिए। दूरवा, आक और मंदार, ये सब दुर्गा जी को अर्पण नहीं करने चाहिए, तथा गणेश पूजन में तुलसी को सर्वथा त्याग दें। कमल, दोना, मरुआ, कुश, विष्णुक्रांता, पान, दूरवा, अपामर्ग, अनार, आंवला और अगस्त के पात्रों से देव पूजा करनी चाहिए। केला, बेर, आंवला, इमली, बिजोरा, आम, अनार, जामुन, जंभीर और कटल आदि वृक्ष के फलों से विद्वान पुरुष देवता की पूजा करें। सूखे पत्तों, फूलों और फलों से कवि देवता का पूजन नहीं करें। मुने, आंवला, खैर, बिल और तमाल के पत्र यदि छिन्न भिन्न भी हों तो विद्वान पुरुष ने दूषित नहीं कहते। कमल और आंवला 3 दिनों तक शुद्ध रहता है, तुलसी दल और बिल पत्र ये सदा शुद्ध होते हैं। पलाश और कांस के फूलों से तथा तमाल, तुलसी, आंवला और दुर्वा के पत्तों से कभी जगदम्बा दुर्गा देवी जी की पूजा नहीं करें। फूल, फल और पत्र को देवता पर अधोमुख होकर के न चढ़ावें। ब्राह्मण, पत्र, पुष्प आदि जिस रूप में उत्पन्न हो उसी रूप में उन्हें देवता पर चढ़ाना चाहिए। धूप, देव देवेश्वर ये सूंघने योग्य धूप भक्ति पूर्वक आपकी सेवा में अर्पित है, इसे ग्रहण करें, ये वनस्पति का सुगंध युक्त परम मनोहर दिव्य रस है। दीप, भगवान ये घी की बत्ती से युक्त महान दीप सत्कार पूर्वक आपकी सेवा में समर्पित है, ये उत्तम प्रकाश से युक्त और सदा अंधकार दूर करने वाला है, आप इसे स्वीकार कीजिए। नैवेद्य, देव ये 6 रसों से ये संयुक्त 4 प्रकार का स्वादिष्ट अन्न भक्ति पूर्वक नैवेद्य के कार्य में समर्पित है, ये सदा संतोष प्रदान करने वाला है, आप इसे ग्रहण करें। तांबूल प्रभु ये उत्तम पान सुमारी कत्था और चूना से संयुक्त है, इसमें कपूर और सुगंधित वस्तु डाली गई है, ये जो आपकी सेवा में अर्पित है इसे मुझसे ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात पुष्पांजलि दे और आवरण पूजा करें, जिस दिशा की ओर मुंह करके पूजन करें उसी को पूर्व दिशा समझें और उससे भिन्न दिशा 100 दिशाओं का निश्चय करें। कमल के केसरों में अग्नि को नादि से आरंभ करके हृदय आदि अंगों की पूजा करें, अपने आगे नेत्र की और सब दिशाओं में अस्त्र की अंग मंत्रों द्वारा क्रमशः पूजा करें। क्रमशः शुक्ल श्वेत सिद्ध श्याम करण कृष्ण तथा रक्त वर्ण वाली अंग शक्तियों का अपनी अपनी दिशाओं में ध्यान करना चाहिए। उन सब के हाथ में वर और अभय की मुद्रा शोभित है। मुख आवरण के अंतर्वर्ती देवताओं की पूजा करता हूँ ऐसा कहे। तत्पश्चात अलंकार अंग परिचारक वाहन तथा आयुधों सहित समस्त देवताओं की पूजा करके ये कहें, उपयुक्त सब देवता पूजित तथा तर्पित होकर वरदायक हों। मूल मंत्र के अंत में इस प्रकार से वाक्य द्वारा इष्ट देव को पूजित समर्पित करें। हे शरणागत वत्सल, मुझे अभीष्ट सिद्धि प्रदान कीजिए। मैं आपको भक्तिपूर्वक अमुक आवरण की पूजा समर्पित करता हूँ। अमुक के स्थान पर प्रथम या द्वितीय आदि पद बोलना चाहिए, ऐसा कहकर इष्ट देव के मस्तक पर पुष्पांजलि बिखेरे। तत्पश्चात कल्पोक्त आवरणों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। आयुध और वाहनों सहित इंद्र आदि ही आवरण देवता हैं, उनका अपनी अपनी दिशाओं में पूजन करें। इंद्र अग्नि याम निरिति वरुण वायु सोम ईशान ब्रह्मा और नागराज अनंत ये 10 देवता अथवा दिक्पाल प्रथम आवरण के देवता हैं। ऐरावत भेड़ भैंसा प्रेत मगर मृग अश्व वृषभ हंस और कच्छप ये विद्वानों द्वारा इंद्र आदि देवताओं के वाहन माने गए हैं, जो द्वितीय आवरण में पूजित होते हैं। वज्र शक्ति दंड खड़ग पाश अंकुश गदा त्रिशूल कमल और चक्र ये क्रमशः इंद्र आदि के आयुध हैं, जो तृतीय आवरण में पूजित होते हैं। इस प्रकार आवरण पूजा समाप्त करके भगवान जी की आरती करें, फिर शंख का जल चारों ओर छिड़ककर ऊपर बांह उठाएं हुए भगवान जी का नाम लेकर नृत्य करें और दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम करें। इसके बाद उठकर अपने इष्ट देव की प्रार्थना करें। प्रार्थना के पश्चात दक्षिण भाग में वेदी बनाकर उनका संस्कार करें। मूल मंत्र से ईक्षण अस्त्र फट द्वारा प्रोक्षण और कुशों से ताड़न मार्जन करके कौच होम के द्वारा पुनः वेदी का अभिषेक करें। इसके बाद वेदी की पूजा करके उस पर अग्नि की स्थापना करें, फिर अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें इष्ट देवता का ध्यान करते हुए आहुति दें। समस्त महाव्याहुतियों से चार बार घी की आहुति देकर उत्तम साधक भात तिल अथवा घृत युक्त घी द्वारा 25 आहुति करें, फिर व्याहुति से होम करके गंध आदि के द्वारा पुनः इष्ट देव की पूजा करें। भगवान जी की मूर्ति में अग्नि के समान अग्नि के लीन होने की भावना करें। इसके बाद मंत्र पढ़कर अग्नि का विसर्जन करें कि हे अग्निदेव, आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, आप संपूर्ण कर्मों की सिद्धि कराने वाले हैं, कोई दूसरा कार्य प्राप्त होने पर भी आप यहाँ सादर पधारे। इस प्रकार विसर्जन करके अग्नि देवता के लिए आचमनार्थ जल दें, फिर बचे हुए भविष्य से इष्ट देव की पूर्वोक्त पार्षदों को भी गंध पुष्प तथा अक्षत सहित बलि दें। इसके बाद सब दिशाओं में योगिनी आदि की बलि अर्पण करें। जो भयंकर हैं, जिनके कर्म भयंकर हैं, जो भयंकर स्थान में निवास करते हैं, जो उग्र रूप वाली योगिनियां हैं, जो गणों के स्वामी तथा विघ्न स्वरूप हैं और प्रत्येक दिशा तथा विदिशा में स्थित हैं, वे सब प्रसन्न चित्त होकर ये बलि ग्रहण करें। इस प्रकार आठों दिशाओं में बलि अर्पण करके पुनः भूत बलि दे। तत्पश्चात धेनु मुद्रा द्वारा जल का अमृतकरण करके इष्ट देवता के हाथ में पुनः आचमनीय के लिए जल दे, फिर मूर्ति में स्थित देवता का विसर्जन करके पुनः उस मूर्ति में ही उनको प्रतिष्ठित करें। तत्पश्चात भगवत प्रसाद भोजी पार्षद को निवेद्य दें, महादेव जी के चंडेश, भगवान विष्णु के विश्वक्सेन, सूर्य के चंडाशु, गणेश जी के वक्रतुंड और भगवती दुर्गा के उच्छिष्ट चंडाली, ये सब उच्छिष्ट भोजी कहे गए हैं। तदंतर मूल मंत्र के ऋषि आदि का स्मरण करके मूल से ही षडंग न्यास करें और यथाशक्ति मंत्र का जप करके देवता को अर्पित करें कि हे देव, आप गो से अति गो वस्तु की भी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे द्वारा किए हुए इस जप को ग्रहण करें, आपके प्रसाद से आपके भीतर रहने वाली सिद्धि मुझे प्राप्त हो। इसके बाद प्रांग मुख अर्ध देकर फूलों से पूजा करें, पूजन के पश्चात प्रणाम करना चाहिए, दोनों हाथों से, दोनों पैरों से, दोनों घुटनों से, छाती से, मस्तक से, नेत्रों से, मन से और वाणी से जो नमस्कार किया जाता है उसे अष्टांग प्रणाम कहा गया है। दोनों बाहों से, घुटनों से, छाती से, मस्तक से जो प्रणाम किया जाता है वे पंचांग प्रणाम है। पूजा में ये दोनों अष्टांग और पंचांग प्रणाम श्रेष्ठ माने गए हैं। मंत्र का साधक दंडवत प्रणाम करके भगवान जी की परिक्रमा करें, भगवान विष्णु की चार बार, भगवान शंकर की आधी बार, भक्ति दुर्गा की एक बार, सूर्य की सात बार और गणेश जी की तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए। तत्पश्चात मंत्र उपासक भक्ति पूर्वक स्तोत्र पाठ करें। इसके बाद इस प्रकार कहे, ये विद्वानों ने ब्रह्म अर्पण मंत्र कहा है, इसके आदि में प्रणव है, इसके बाद 82 अक्षरों का ये मंत्र है, इसी से भगवान जी को आत्म समर्पण करना चाहिए। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करें कि भगवान, अज्ञान से, प्रमाद से तथा साधन की कमी से मेरे द्वारा जो न्यूनता या अधिकता का दोष बन गया हो उसे आप क्षमा कर दीजिए। ईश्वर ध्यान निधे, मैंने जो द्रव्यहीन, क्रियाहीन तथा मंत्रहीन, विधि विपरीत कर्म किया है उसे आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। प्रभु, मैंने जागृत, स्वप्न और स्वप्ति अवस्था में जो कर्म किया है वे सब आपकी पूजा रूप हो जाए और मेरे लिए कल्याणकारी हो। धरती पर जो लड़खड़ा कर गिरते हैं उन्हीं को सहारा देने वाली भी धरती ही है, उसी प्रकार आपके प्रति अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए भी आप ही शरणदाता हैं। परमेश्वर, आपके सिवा दूसरा कोई शरण नहीं है, आप ही मेरे शरणदाता हैं, अतः करना पूर्वक मेरी त्रुटियों को क्षमा करें। जगतपति, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध बनते हैं, अतः ये मेरा दास है ऐसा समझकर क्षमा करें। परमेश्वर, में आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन भी नहीं जानता और पूजा करना भी अच्छी तरह नहीं जानता, अब आप ही मेरी गति हैं, मेरे सहारे हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके मंत्र का साधक मूल मंत्र पढ़कर विसर्जन के लिए इस प्रकार से पुष्पांजलि दे कि हे जगदीश, जगन में आप अपने उस परम धाम को पधारिए जिसे ब्रह्मा आदि देवता तथा भगवान शिव भी नहीं जानते हैं। इस प्रकार पुष्पांजलि देकर संहार मुद्रा के द्वारा भगवान जी को उनके अंगभूत पार्श्वों सहित सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से अपने हृदय कमल में स्थापित करके पुष्प सूंघकर विद्वान पुरुष भगवान जी का विसर्जन करें। दो शंख, दो चक्र शिला अर्थात गोमती चक्र, दो शिवलिंग, दो गणेश मूर्ति, दो सूर्य प्रतिमा और दुर्गा जी की तीन प्रतिमाओं का पूजन एक घर में नहीं करना चाहिए, अन्यथा दुख की प्राप्ति होती है। इसके बाद मंत्र पढ़कर भगवान जी का चरणामृत पान करें। भगवान विष्णु का शिव चरणामृत अकाल मृत्यु का अपहरण, संपूर्ण व्याधियों का नाश तथा समस्त पापों का संहार करने वाला है। भिन्न भिन्न देवताओं के भक्तों को चाहिए कि वे अपने आराध्य देव को निवेदित किए हुए निवेद्य प्रसाद को ग्रहण करें। भगवान शिव को निवेदित निर्माल्य पत्र, पुष्प, फल और जल ग्रहण करने योग्य नहीं है, किंतु शालग्राम शिला का स्पर्श होने से वे सब पित्र ग्राह हो जाता है। पूजा के पांच प्रकार बताए गए हैं, सबने पांच प्रकार की पूजा बताई है, आत्री, सौतकी, त्रासी, साधना भावनी तथा दुर्बोधि। इनके लक्षणों का मुझसे क्रमशः वर्णन सुनो। रोग आदि से युक्त मनुष्य ना स्नान करे, ना जप करे, ना पूजन करे, आराध्य देवी की पूजा, प्रतिमा अथवा सूर्यमंडल का दर्शन एवं प्रणाम करके मंत्र स्मरण पूर्वक उनके लिए पुष्पांजलि दे, फिर जब रोग निवृत्त हो जाए तो स्नान और नमस्कार करके गुरु की पूजा करे तथा उनसे प्रार्थना करे, जगन्नाथ जगत पूज्य दयानिधे, आपके प्रसाद से मुझे पूजा छोड़ने का दोष नहीं लगे। तत्पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों का भी पूजन करके उन्हें दक्षिणा आदि से संतुष्ट करे और उनसे आशीर्वाद लेकर पूर्ववत भगवान जी की पूजा करे। ये आत्री पूजा कही गई है। अब सूत की पूजा बताई गई जाती है। सूतक दो प्रकार का कहा गया है, जात सूतक और मृत सूतक। दोनों ही सूतकों में एकाग्रचित होकर मानसी संध्या करके मन से ही भगवान जी का पूजन और मन से ही मंत्र का जप करें। फिर सूतक बीत जाने पर पूर्ववत गुरु और ब्राह्मणों का पूजन करके उनसे आशीर्वाद लेकर सदा की भांति पूजा का क्रम प्रारंभ कर दे। ये सूत की पूजा कही गई है। अब त्रासी पूजा बताई जाती है। दुष्टों से त्रास को प्राप्त हुआ मनुष्य यथा प्राप्त उपचारों से अथवा मानसिक उपचारों से भगवान जी की पूजा करे। ये त्रासी पूजा कही गई है। पूजा साधन सामग्री जुटाने की शक्ति ना होने पर यथा प्राप्त पत्र पुष्प और फल का संग्रह करके उन्हीं के द्वारा या मानसो उपचार से भगवान जी का पूजन करें। ये साधना भामनी पूजा कही गई है। अब दौर बोधि पूजा का परिचय सुनो। स्त्री बालक वृद्ध और मूर्ख मनुष्य अपने स्वल्प ज्ञान के अनुसार जिस किसी क्रम से जो भी पूजा करते हैं उसे दुर्बोधि पूजा कहते हैं। इस प्रकार साधक को जिस किसी भी तरह की संभव हो पूजा अवश्य करनी चाहिए। देव पूजा के बाद बड़ी वैश्य देव आदि करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराए। तत्पश्चात भगवान जी को अर्पित किया हुआ प्रसाद स्वयं सज्जनों के साथ भोजन करें। फिर आचमन एवं मुख शुद्धि के लिए कुछ देर विश्राम करें। फिर सज्जनों के साथ बैठकर प्राण और इतिहास सुने। जो सब कल्पों संपूर्ण पूजा विधियों के संपादन में समर्थ होकर भी अनुकल्प पीछे बताए हुए अपूर्ण विधान का अनुष्ठान करता है उस उपासक को संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। सनत कुमार जी कहते हैं, नारद अब मैं महाविष्णु के मंत्रों का वर्णन करता हूँ जो लोक में अत्यंत दुर्लभ हैं, जिन्हें पाकर मनुष्य शीघ्र ही अपने अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं, जिनके उच्चारण मात्र से ही राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा आदि भी जिन मंत्रों का ज्ञान प्राप्त करके ही संसार की सृष्टि में समर्थ होते हैं। प्रणव और नमा पूर्वक ने विभक्त्यंत नारायण पद हो तो ओम नमो नारायणाय, ये अष्टाक्षर मंत्र होता है। साध्य नारायण इसके ऋषि हैं। गायत्री छंद है। अविनाशी भगवान विष्णु देवता हैं। ओम बीज है, नमः शक्ति है तथा संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। इसका ष्टंग न्यास इस प्रकार है, कुद्धौल काय हृदयाय नमः, महुल काय शिरसे स्वाहा, वीरोल काय शिखाय वशट, अत्युत काय कवचाय हूं, शस्त्रो उल्काय अस्त्राय फट। इस प्रकार पंचांग की कल्पना करनी चाहिए। फिर मंत्र के छह वर्णों में षडंग न्यास करके शेष दो मंत्राक्षरों का कुक्षी तथा पृष्ठ भाग में न्यास करें। इसके बाद सुदर्शन मंत्र से दिग्बंध करना चाहिए। ओम नमः सुदर्शनाय अस्त्राय फट, ये 12 अक्षरों का मंत्र सुदर्शन मंत्र का कहा गया है। अब मैं विभूति पंजर नामक 10 आवृत्ति में न्यास का वर्णन करता हूँ। मूल मंत्र के अक्षरों का अपने शरीर के मूल आधार हृदय मुख दोनों भुजा तथा दोनों चरणों के मूल भाग तथा नासिका में न्यास करें। ये प्रथम आवृत्ति कही गई है। कंठ नाभि हृदय दोनों स्तन दोनों पार्श्वभाग तथा पृष्ठ भाग में पुनः मंत्राक्षरों का न्यास करें। ये द्वितीय आवृत्ति बताई गई है। मूर्धा मुख दोनों नेत्र दोनों श्रवण तथा नासिका छिद्रों में पंचाक मंत्राक्षरों का न्यास करें। ये तृतीय आवृत्ति है। दोनों भुजाओं दोनों पैरों की सटी हुई उंगलियों में चौथी आवृत्ति का न्यास करें। धातु प्राण और हृदय में पांचवी आवृत्ति का न्यास करें। सिर नेत्र मुख और हृदय कुक्षी उरु जंगा तथा दोनों पैरों से विद्वान पुरुष एक एक करके क्रमशः मंत्र वर्णों का न्यास करें। ये छठी सातवीं आठवीं आवृत्ति है। हृदय कंधा उरु तथा चरणों में मंत्र के चार वर्णों का न्यास करें। शीश वर्णों का चक्र शंख गदा और कमल की मुद्रा बनाकर उसमें न्यास करें। ये नवम दशम आवृत्ति है। ये सर्वश्रेष्ठ न्यास विभूति पंजर नाम से विख्यात है। मूल के एक एक अक्षर को अनुस्वार से युक्त करके उनके दोनों और प्रणव का संपुट लगाकर न्यास करें अथवा आदि में प्रणव और अंत में नमा लगाकर मंत्राक्षरों का न्यास करें, ऐसा दूसरे विद्वानों का कथन है। तत्पश्चात 12 आदित्यों सहित द्वादश मूर्तियों का न्यास करें। ये 12 मूर्तियां आदि में द्वादशाक्षर के एक एक मंत्र से युक्त होती हैं और इनके साथ 12 आदित्यों का संयोग होता है। ये अष्टाक्षर मंत्र अष्ट प्रकृति रूप बताया गया है। इसके साथ 4 आत्मा का योग होने से द्वादशाक्षर होता है। ललाट, कुक्षी, हृदय, कंठ, दक्षिण पार्श्व, दक्षिण अंश, गल, दक्षिण भाग, वाम पार्श्व, वाम अंश, गल, वाम भाग, पृष्ठभाग तथा कुकुदिन 12 अंगों में मंत्र साधक क्रमशः 12 मूर्तियों का न्यास करे। केशव का धाता के साथ लाट में न्यास करके नारायण का अरिम्मा के साथ कुक्षी में, माधव का मित्र के साथ हृदय में तथा गोविंद का वरुण के साथ कंठकोप में न्यास करें। विष्णु का अंशु के साथ, मधुसूदन का भाग के साथ, त्रिविक्रम का विवस्वान के साथ, वामन का इंद्र के साथ, श्रीधर का पूषा के साथ और हृषिकेश का पर्जन्य के साथ न्यास करें। पद्मनाभ का त्वष्टा के साथ तथा दामोदर का विष्णु के साथ न्यास करें। तत्पश्चात द्वादशाक्षर मंत्र का संपूर्ण सिर से न्यास करें। इसके बाद विद्वान पुरुष क्रीट मंत्र के द्वारा व्यापक न्यास करें। क्रीट मंत्र प्रणव के अतिरिक्त 65 अक्षर का बताया गया है। किरीट, केयूर, हार, मकर, कुंडल, कलश, शंख, चक्र, गधा, भोज, हस्त, पीताम्बर, धर, श्री वत्स, अंकित वक्ष, स्थल, श्री भूमि सहित सात्व ज्योति में दीप्तकाराय शस्त्र आदित्य तेज से नमा। इस प्रकार न्यास विधि करके सर्वव्यापी भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। जिनकी दिव्य कांति उदय काल के कोटि कोटि सूर्यों के सदृश है, जो अपने 4 भुजाओं से शंख, चक्र, गदा, कमल धारण करते हैं, भूदेवी तथा श्री देवी जिनके उभे पार्श्व की शोभा बढ़ा रही है, जिनका वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह से शोभित है, जो अपने गले में चमकीली कौस्तुभ मणि धारण करते हैं और हार का योर वले आदि अंगद आदि दिव्य आभूषण जिनके श्री अंगों में पड़कर धन्य हो रहे हैं, उन पीताम्बरधारी भगवान विष्णु का चिंतन करना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखकर मंत्र में जितने वर्ण हैं उतने लाख मंत्र का विधिवत जप करें। प्रथम लाख मंत्र के जप से नीचे ही आत्म शुद्धि होती है। 2 लाख जप पूर्ण होने पर साधक को मंत्र शुद्धि प्राप्त होती है। 3 लाख के जप से साधक स्वर्गलोक प्राप्त कर लेता है। 4 लाख के जप से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप जाता है। 5 लाख के जप से निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। 6 लाख के जप से मंत्र साधक की बुद्धि भगवान विष्णु में स्थिर हो जाती है और 7 लाख के जप से मंत्र उपासक श्री विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। 8 लाख का जप पूर्ण कर लेने पर मंत्र जप करने वाला पूर्व पुरुष निर्वाण परम शांति पद मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार जप करके विद्वान पुरुष मधुराक्त कमलों द्वारा मंत्र संस्कृत अग्नि में दशांश होम करे। मंडूक से लेकर परतत्व पर्यंत सबका पीठ पर यतन पूर्वक पूजन करे। विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रही, सत्या, सत्या ईशाना तथा नवी अनुग्रह, ये 9 पीठ शक्तियां हैं, इन सब का पूजन करना चाहिए। इसके बाद ओम नमः भक्ते विष्णे सर्वभूतात्मने सर्ववासुदेवाय सर्व आत्म संयोग योग पदम पीठाय नमः, ये 36 अक्षर का पीठ मंत्र है। इससे भगवान जी को आसन देना चाहिए। मूल मंत्र से मूर्ति निर्माण कराकर उसमें भगवान जी का आवाहन करके पूजा करें। पहले कमल के केसरों में मंत्र संबंधित 6 अंगों का पूजन करना चाहिए। इसके बाद अष्टदल कमल के पूर्वादि दलों में क्रमशः वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध और आग्ने आदि कोणों क्रमशः उनकी शक्तियों का पूजन करें। उनके नाम इस प्रकार है, शांति, श्री, रति तथा सरस्वती, इनकी क्रमशः पूजा करनी चाहिए। वसुदेव की अंग कांति स्वर्ण के समान है, संकर्षण पीत वर्ण है, प्रद्युम्न तमाल के समान श्याम और अनिरुद्ध इंद्र मील मणि के सदृश है। ये सब के सब पीताम्बर धारण करते हैं। इनके 4 भुजाएं हैं। ये शंख, चक्र, गदा, कमल धारण करने वाले हैं। शांति का वर्ण श्वेत, श्री का वर्ण स्वर्ण गौर, सरस्वती का रंग गो दुग्ध के समान उज्जवल तथा रति का वर्ण दूर्वा दल के समान श्याम है। इस प्रकार ये सब शक्तियाँ हैं। कमल दलों के अग्रभाग में चक्र शंख गदा कमल कौस्तुभ मणि मुसल खडग और वनमाला का क्रमशः पूजन करें। चक्र का रंग लाल शंख का रंग चंद्रमा के समान छेद गदा का पीला कमल का स्वर्ण के समान कौस्तुभ का श्याम मुसल का काला तलवार का श्वेत और वनमाला का उज्जवल है। इसके बाह्य भाग में भगवान जी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हुए कुमकुम वर्ण वाले पक्षीराज गरुड़ का पूजन करें। तत्पश्चात क्रमशः दक्षिण पार्श्व में शंख निधि और वाम पार्श्व में पद्म निधि की पूजा करें। इनका वर्ण क्रमशः मोती और माणिक्य के समान है। पश्चिम में ध्वज की पूजा करें। अग्नि कोण में रक्त वर्ण के विघ्न गणेश का नैऋत्य कोण के श्याम वर्ण वाले आर्य का वायव्य कोण में श्याम वर्ण दुर्गा का तथा ईशान कोण में पीत वर्ण के सेनानी का पूजन करना चाहिए। इनके बाह्य भाग में विद्वान पुरुष इंद्रादि लोकपालों का उनके आयुधों सहित पूजन करें। जो इस प्रकार आवरणों सहित अविनाशी भगवान विष्णु का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु के धाम को जाता है। खेत धान्य और स्वर्ण की प्राप्ति के लिए धरणी देवी का चिंतन करें। उनकी कांति दूर्वा दल के समान श्याम है। अब वे अपने हाथों में धान के बाल लिए रहती हैं। देवादि देव भगवान जी के दक्षिण भाग में पूर्व चंद्रमा के समान मुख वाली वीणा पुस्तक धारणी सरस्वती देवी का चिंतन करें। वे क्षीर सागर के फैन पुंज की भांति उज्जवल दो वस्त्र धारण करती हैं। जो सरस्वती देवी के साथ प्रात पर भगवान विष्णु का ध्यान करता है वेद और वेदांगों का तत्वज्ञ तथा सर्वज्ञों में श्रेष्ठ होता है। जो प्रतिदिन प्रातःकाल 25 बार ओम नमो नारायणाय इस हस्ताक्षर मंत्र का जप करके जल पीता है वह सब पापों से मुक्त ज्ञानवान तथा निरोग होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय उपवास पूर्वक ब्राह्मी घृत का स्पर्श करके उक्त मंत्र का 8000 जप करने के पश्चात ग्रहण शुद्ध होने पर शेष साधक उस घृत को पी ले। ऐसा करने से वह मेधा धारणा शक्ति कवित्त शक्ति वाक सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ये नारायण मंत्र सब मंत्रों में उत्तम से उत्तम है। नारद ये संपूर्ण सिद्धियों का घर है अतः मैंने तुम्हें इसका उपदेश किया है। नारायणाय पद के अंत में विद्यहे पद का उच्चारण करें। फिर डे विभक्त्यंत वासुदेव पद वासुदेवाय का उच्चारण करें। इसके बाद धीमही ये पद बोले। अंत में तन्नो विष्णु प्रचोदयात इन अक्षरों का उच्चारण करें। तो ये ओम नारायणाय विद्यहे वासुदेवाय धीमही तन्नो विष्णु प्रचोदयात। विष्णु गायत्री बताई गई है जो सब पापों का नाश करने वाली है। तार ओम हृदय नमः भगवत शब्द का चतुर्थी भक्ति में एक वचनांत रूप भगवते तथा वासुदेवाय ये द्वादशाक्षर ओम नमः भक्ति वासुदेवाय महामंत्र कहा गया है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। स्त्री और शूद्रों को बिना प्रणव के ये मंत्र जपना चाहिए और द्विजातियों के लिए प्रणव सहित इसके जप का विधान है। इस मंत्र के प्रजापति ऋषि गायत्री छंद वासुदेव देवता ओम बीज और नमः शक्ति है। इस मंत्र के 1, 2, 4 और 5 अक्षरों द्वारा संपूर्ण मंत्र द्वारा पंचांग न्यास करना चाहिए। यहाँ भी पूर्वोक्त रूप से ही ध्यान करना चाहिए। इस मंत्र के 1,200,000 जप का विधान है। घी से सने हुए तिल से जप के दशांश का हवन करना चाहिए। पूर्वोक्त पीठ पर मूल मंत्र से मूर्ति की कल्पना करके मंत्र साधक उस मूर्ति में देवेश्वर वासुदेव का आवाहन और पूजन करे। पहले अंगों की पूजा करके वासुदेव आदि व्यूहों की पूजा करनी चाहिए। अंतर शांति आदि शक्तियों का पूजन करना उचित है। वासुदेव आदि का पूर्व आदि दिशाओं में और शांति और शक्तियों का अग्नि और कोनों में पूजन करना चाहिए। द्वितीय आवरण में केशव आदि द्वादश मूर्तियों की पूजा बताई गई है। चतुर्थ और पंचम आवरण में इंद्र आदि दिक्पालों और उनके आयुधों की पूजा करें। इनकी पूजा का स्थान भ्रूपुर है। इस प्रकार 5 आवरणों सहित अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा करके मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को पाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं नारद अब भगवान श्री राम के मंत्र बताए जाते हैं। जो सिद्धि प्रदान करने वाले हैं और जिनकी उपासना से मनुष्य भाव सागर के पार हो जाते हैं। सब उत्तम मंत्रों में वैष्णव मंत्र श्रेष्ठ बताया जाता है। गणेश, सूर्य, दुर्गा और शिव संबंधी मंत्रों की अपेक्षा वैष्णव मंत्र शीघ्र अभिसिद्ध करने वाला है। वैष्णव मंत्रों में भी राम मंत्रों के फल अधिक हैं। गणपति आदि मंत्रों की अपेक्षा राम मंत्र कोटि कोटि गुने अधिक महत्व रखते हैं। विष्णु शैया आ के ऊपर विराजमान अग्नि र का मस्तक यदि चंद्रमा अनुस्वार से विभूषित हो और उसके आगे रामायणमा ये दो पद हों तो ये राम रामायणमा मंत्र महान पापों की राशि का नाश करने वाला है। श्री राम संबंधी संपूर्ण मंत्रों में ये षडक्षर मंत्र अत्यंत श्रेष्ठ है। जानकर और बिना जाने किए हुए महापातक तथा उपपातक सब इस मंत्र के उच्चारण मात्र से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ओम राम रामाय नमः। इसमें संशय नहीं है, इस मंत्र के ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छंद, श्री राम देवता, राम बीज और नमः शक्ति हैं। संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति के लिए इसका नियोग किया जाता है। 6 दीर्घ स्वर से युक्त बीज मंत्र द्वारा षडंग न्यास करें, फिर पीठ न्यास आदि करके हृदय में रघुनाथ जी का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए कि भगवान श्री राम की अंग कांति मेघ की काली घटा के समान श्याम है। वे वीर आसन लगा कर बैठे हैं। दाहिने हाथ में ज्ञान मुद्रा धारण करके उन्होंने अपने बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रख छोड़ा है। उनके वाम पार्श्व में विद्युत के समान कांतिमती और नाना प्रकार के वस्त्र आभूषणों से विभूषित सीता देवी विराजमान है और उनके हाथ में कमल है और अपने प्राण वल्लभ श्री रामचंद्र जी का मुखार विंदन निहार रही है। इस प्रकार ध्यान करके मंत्र उपासक 600,000 जप करे और कमलों द्वारा प्रचलित अग्नि में दशांश होम करे। तत्पश्चात ब्राह्मण भोजन करावे। मूल मंत्र से इष्ट देव की मूर्ति बनाकर उससे भगवान जी का आवाहन और प्रतिष्ठा करके साधक विमल आदि शक्तियों से युक्त वैष्णव पीठ पर उनकी पूजा करे। भगवान श्री राम के वाम भाग में बैठी हुई सीता देव जी की उन्हीं के मंत्र से पूजा करनी चाहिए। श्री सीताय स्वाहा ये जानकी मंत्र है। भगवान श्री राम के अग्र भाग में शांग्र धनुष की पूजा करके दोनों पार्श्व भागों में बाणों की अर्चना करें। केसरों में 6 अंगों की पूजा करके दलों में हनुमान आदि की अर्चना करें। हनुमान, सुग्रीव, भरत, विभीषण, लक्ष्मण, अंगद, शत्रुघ्न तथा जामवान इनका क्रमशः पूजन करना चाहिए। हनुमान जी भगवान जी के आगे पुस्तक लेकर पहुँच रहे हैं। श्री राम के दोनों पार्श्व में भरत और शत्रुघ्न चवर लेके खड़े हैं। लक्ष्मण जी पीछे खड़े होकर दोनों हाथों से भगवान जी के ऊपर छत्र लगाए हुए हैं। इस प्रकार ध्यानपूर्वक उन सब की पूजा करनी चाहिए। तदंतर अष्ट दलों के अग्रभाग में शिष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रपाल, अकोप, धर्मपाल तथा सुमंत्र की पूजा करके उनके बाह्य भाग में इंद्र आदि देवताओं का आयुधों सहित पूजन करें। इस प्रकार भगवान श्री राम की आराधना करके मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। घृताप्त शतपर्वी से आहुति करने वाला पुरुष दीर्घायु तथा निरोग होता है। लाल कमलों के होम से मनवांछित धन प्राप्त होता है। पलाश के फूलों से हवन करके मनुष्य मेधावी होता है। जो प्रतिदिन प्रातःकाल पूर्वक षडक्षर मंत्र से अभिमंत्रित जल पीता है वह 1 वर्ष में कवि सम्राट हो जाता है। श्री राम मंत्र को अभिमंत्रित अन्न भोजन करें, इससे बड़े बड़े रोग शांत हो जाते हैं। रोग के लिए बताई हुई औषधि का उक्त मंत्र द्वारा हवन करने से मनुष्य क्षण भर में रोग मुक्त हो जाता है। प्रतिदिन दूध पीकर नदी के तट पर या गौशाला में 1,00,000 जप करें और घृत युक्त खीर से आहुति करें तो वह मनुष्य विद्यानिधि होता है। जिसका आधिपत्य प्रभुत्व नष्ट हो गया है ऐसा मनुष्य यदि शाकाहारी होकर जल के भीतर 1,00,000 जप करे और बेल के फूलों की दिशांश आहुति दे तो उसे उसी समय वह अपनी खोई हुई प्रभुता पुनः प्राप्त कर लेता है। इसमें संशय नहीं है। गंगा तट के समीप उपवास पूर्वक रहकर मनुष्य यदि 100,000 जप करे और त्रिमधु युक्त कमलों तथा अथवा बेल के फूलों से दिशांश आहुति करे तो राज्य लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है। मार्गशीर्ष मास में कंद फूल फल के आहार पर रहकर जल में खड़ा होकर 100,000 जप करे और प्रज्वलित अग्नि में घी से दिशांश होम करे तो उस मनुष्य को भगवान श्री रामचंद्र जी के समान पुत्र एवं पुत्र प्राप्त होता है। इस मंत्र राज के और भी बहुत से प्रयोग हैं। पहले षटकोण बनावे, उसके बाह्य भाग में अष्टदल कमल अंकित करें, इसके भी बाह्य भाग में द्वादश कमल लिखें, 6 कोणों में विद्वान पुरुष मंत्र के 6 अक्षरों का उल्लेख करें, अष्टदल कमल में भी प्रणव संपटित उक्त मंत्रों के 8 अक्षरों का उल्लेख करें, द्वादश दल कमल में काम बीज क्लीम लिखे, मध्य भाग में मंत्र से आवृत नाम का उल्लेख करें, बाह्य भाग में सुदर्शन मंत्र से और दिशाओं में युगम बीज राम श्रीम से यंत्र को आवृत करें, उसका भूपुर व्रज से शोभित हो, कौन गंधर्व अंकुश पाश और भूमि से शोभित हो, ये यंत्र राज माना गया है। भोजपत्र पर अष्टगंध से ऊपर बताए अनुसार मंत्र लिखकर 6 कोणों ऊपर दलों का आविष्टन रहे, अष्टदल कमल के केसरों में विद्वान पुरुष युगम बीज से आवृत 2-2 स्वरों का उल्लेख करे, यंत्र के बाह्य भाग में मातृका वर्णों का उल्लेख करे, साथ ही प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र भी लिखे। मंत्र उपासक किसी शुभ दिन को कंठ में दाहिनी भुजा में अथवा मस्तक पर इस यंत्र को धारण करे, इससे वह संपूर्ण पातकों से मुक्त हो जाता है। सबीज राम काम क्लीम सत्य ह्रीम वाक एम लक्ष्मी श्रीम तार ओम, इन 6 प्रकार के बीजों से पृथक पृथक जुड़ने पर 5 वर्णों का रामायणमा मंत्र 6 वेदों से युक्त 6 अक्षर होता है, यथा राम रामाय नमा, क्लीम रामाय नमा, ह्रीम रामाय नमा इत्यादि। ये 6 प्रकार का 6 अक्षर मंत्र धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फलों को देने वाला है। इन 6ों के क्रमशः ब्रह्मा सम्मोहन सत्य दक्षिण मूर्ति अगस्त तथा शिव ये ऋषि बताए गए हैं और इनका छंद गायत्री है। देवता श्री रामचंद्र जी हैं। आदि में लगे हुए राम क्लीम आदि बीज हैं और अंतिम 9वां पद शक्ति है। मंत्र के 6 अक्षरों से षडंग न्यास करना चाहिए अथवा 6 दीर्घ स्वर से युक्त बीज अक्षरों द्वारा न्यास करें। मंत्र के अक्षरों का पूर्ववत न्यास करना चाहिए। भगवान जी का इस प्रकार ध्यान करें। कल्प वृक्ष के नीचे एक स्वर्ण का विशाल मंडप बना हुआ है, उसके भीतर पुष्प विमान है, उस विमान में एक दिव्य सिंहासन बिछा हुआ है, उस पर अष्टदल कमल का आसन है, उसके ऊपर इंद्र नीलमणि के समान श्याम कांति वाले भगवान श्री रामचंद्र वीरासन में बैठे हुए हैं, उनका दाहिना हाथ ज्ञान मुद्रा से शोभित है और बाएं हाथ को उन्होंने बाएं जांघ पर रख छोड़ा है। भगवती सीता तथा सेवाव्रती लक्ष्मण उनकी सेवा में जुटे हुए हैं। वे सर्वव्यापी भगवान रत्न में आभूषण से विभूषित हैं। इस प्रकार ध्यान करके 6 अक्षर की संख्या के अनुसार 6,00,000 मंत्र जप करें अथवा क्लीम आदि से युक्त मंत्रों के साधन में ज्याब श्री हरि का चिंतन करें। पूजन तथा लौकिक प्रयोग सब पूर्वक 6 अक्षर मंत्र के ही समान करने चाहिए। ओम रामचंद्राय नमः, ओम राम भद्राय नमः, ये 2 अष्टाक्षर मंत्र हैं। इनके अंत में भी ओम जोड़ दिया जाए तो ये 9 अक्षर हो जाते हैं। इनका सब पूजन आदि कर्म मंत्र उपासक षड्यंत्र मंत्र के ही भांति करें। होम जानकी वल्लभाई स्वाहा, ये 10 अक्षरों वाला महामंत्र है। इसके विशिष्ट ऋषि सरात छंद सीतापति देवता हैं। सीतापति देवता होम बीज तथा स्वाहा शक्ति हैं। इन सब का यथास्थान न्यास करना चाहिए। क्लीम बीज से क्रमशः षडंग न्यास करें। मंत्र के 10 अक्षरों का क्रमशः मस्तक ललाट भ्रूमध्य तालु कंठ हृदय नाभि उरु जानु और चरण, इन 10 अंगों में न्यास करें। दिव्य अयोध्या नगर में रत्नों से चित्रित एक स्वर्ण में मंडप है जिसमें मंदार के पुष्पों से चंदोवा बनाया गया है। उसमें तोरण लगे हुए हैं। उसके भीतर पुष्प के विमान पर एक दिव्य सिंहासन के ऊपर राघवेंद्र श्री राम बैठे हुए हैं। उस सुंदर विमान में एकत्र होकर शुभ स्वरूप देवता वानर राक्षस और विनीत महिषीगण भगवान जी की स्तुति और परिचर्या करते हैं। श्री राघवेंद्र के वाम भाग में भगवती सीता विराजमान हो उस वामांग की शोभा बढ़ाती है। भगवान जी का दाहिना भाग लक्ष्मी जी से शोभित है। श्री रघुनाथ जी की कांति श्याम है, उनका मुख प्रसन्न है तथा वे आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ध्यान करके मंत्र उपासक एकाग्र शक्ति हो 10 लाख जप करे, कमल पुष्पों द्वारा दशांश होम और पूजन षड अक्षर मंत्र के समान है। रामाय धनुषपानाय स्वाहा, रामाय धनुषपानाय स्वाहा, ये दशाक्षर मंत्र है। इसके ब्रह्मा ऋषि हैं, विराट छंद है तथा राक्षस मर्दन श्री रामचंद्र जी देवता कहे गए हैं। मंत्र का आदि अक्षर अर्थात राम ये बीज है और स्वाहा शक्ति है। बीज के द्वारा षडंग न्यास करें, वरण न्यास ध्यान पुरुषरण तथा पूजन आदि कार्य दशाक्षर मंत्र के लिए पहले बताए अनुसार करें। इसके जब से धनुष बाण धारण करने वाले भगवान श्री राम का ध्यान करना चाहिए। तार ओम के पश्चात नमो भगवते रामचंद्राय अथवा रामभद्राय, ये दो प्रकार के द्वादशाक्षर मंत्र हैं। इनके ऋषि और ध्यान आदि पूर्वत हैं। श्री पूर्वक जया पूर्वक तथा जय जय पूर्वक राम नाम हो। ये श्री राम जय राम 13 अक्षरों का मंत्र है। इसके ब्रह्मा ऋषि विराट छंद तथा पाप राशि का नाश करने वाले भगवान श्री राम देवता कहे गए हैं। इनके 3 पदों को 2-2 आवृत्ति करके श्रृंग न्यास करें, ध्यान पूजन आदि सब कार्य दिशाक्षर मंत्र के समान करें। ओम नमः भक्ते रामाय महापुरुषाय नमः, ये 18 अक्षरों का मंत्र है। इसके विश्वामित्र ऋषि धृति छंद श्री राम देवता ओम बीज और नमः शक्ति हैं। मंत्र के 1, 2, 4, 3, 6 और 2 अक्षर वाले पदों द्वारा एकाग्रचित होकर श्रृंग न्यास करें। इसकी ध्यान की विधि इस प्रकार है कि भगवान राघवेंद्र रावण को मारकर त्रिलोकी की रक्षा के लिए लौट करके लौट रहे हैं। वे सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्यक विमान पर के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उनका मस्तक जटाओं के मुकुट से शोभित है। उनका वर्ण श्याम है और उन्होंने धनुष बाण धारण कर रखा है। उनके विजय के उपलक्ष्य में निशान भेरी पटा शंख और तुरई आदि की ध्वनियों के साथ साथ नृत्य आरंभ हो गया है। चारों ओर जय जयकार तथा मंगल पाठ हो रहा है। चंदन अगरु कस्तूरी और कपूर आदि को मधुर गंध छा रही है। इस प्रकार ध्यान करके मंत्र उपासक मंत्र की अक्षर संख्या के अनुसार 18 लाख जप करे और घृत मिश्रित खीर की दशांश आहुति करके पूर्वत पूजन करे। ओम राम श्रीम राम भद्र महेश्वाय रघुवीर नृपोत्तम दशास्य अंतक माम रक्ष देहि मे परमाम श्रियम, ये 35 अक्षरों का मंत्र है। बीज अक्षरों से विलग होने पर 32 अक्षरों का मंत्र होता है। ये अभीष्ट फल देने वाला है। इसके विश्वामित्र ऋषि अनुष्टप छंद राम भद्र देवता राम बीज और श्रीम शक्ति मंत्र के 4 पादों के आदि में 3 बीज लगाकर उन पादों तथा संपूर्ण मंत्रों के द्वारा मंत्रज्ञ पुरुष षडंग पंचांग न्यास करके मंत्र के 1-1 अक्षर का क्रमशः समस्त अंगों में न्यास करे। इसके ध्यान और पूजन आदि सब कार्य पूर्वत करे। इस मंत्र का पुरुषरण 3 लाख का है। इसमें खीर से हवन करने का विधान है। पीत वर्ण वाले श्री राम का ध्यान करके एकाग्रचित होकर 1 लाख जप करे। फिर कमल के पुष्पों से दशांश हवन करके मनुष्य धन पाकर अत्यंत धनवान हो जाता है। ओम ह्रीम श्रीम श्रीम दशरथाय नमः, यह 11 अक्षरों का मंत्र है। इसके ऋषि आदि तथा पूजन आदि पूर्वत हैं। त्रिलोक्यनाथाय नमः, ये 8 अक्षरों का मंत्र है। इसके भी न्यास ध्यान और पूजन आदि सब कार्य पूर्वत हैं। रामाय नमः, ये 5 अक्षर मंत्र है। इसके ऋषि ध्यान और पूजन आदि सब कार्य षडक्षर मंत्र की ही भांति होते हैं। रामचंद्राय स्वाहा, राम भद्राय स्वाहा, ये दो मंत्र कहे गए हैं। इनके ऋषि और पूजन आदि पूर्वत हैं। अग्नि र शेष आ से युक्त हो और उसका मस्तक चंद्रमा से विभूषित हो तो वह रघुनाथ जी का एकाक्षर मंत्र राम है, जो दित्य कल्प वृक्ष के समान है। इसके ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद और श्री राम देवता है। छह दीर्घ स्वर से युक्त मंत्र द्वारा षडंग न्यास करें। सरयू के तट पर मंदार कल्प वृक्ष के नीचे एक वेदिका बनी हुई है, जो उनके ऊपर एक कमल का आसन बिछा हुआ है, जिस पर श्याम वर्ण वाले भगवान श्री राम वीर आसन में बैठे हैं। उनका दाहिना भाग ज्ञान मुद्रा से शोभित है। उन्होंने अपने बाएं उरु पर बायां हाथ रख छोड़ा है। उनके वाम भाग में सीता और दक्षिण भाग में लक्ष्मण जी हैं। भगवान श्री राम का अमित तेज कामदेव से भी अत्यधिक सुंदर है। वे शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल तथा अद्वितीय आत्मा का ध्यान द्वारा साक्षात्कार कर रहे हैं। ऐसे परमात्मा श्री राम का केवल मोक्ष की इच्छा से चिंतन करें और 6,00,000 मंत्र का जप करें। इसके होम और नित्य पूजन आदि सब कार्य षडक्षर मंत्र की भांति ही हैं। वहनी र शेष आ के आसन पर विराजमान हो और उसके बाद भांत म हो तो केवल 2 अक्षर का मंत्र राम होता है। इसके ऋषि ध्यान और पूजन आदि सब कार्य एकाक्षर मंत्र के ही भांति जानने चाहिए। तार ओम माया ह्रीम रमा श्रीम अनंग क्लीम अस्त्र फट तथा स बीज राम, इसके साथ पृथक पृथक जुड़ा हुआ 2 अक्षर मंत्र राम 6 भेदों से युक्त 3 अक्षर मंत्र राज होता है। ये संपूर्ण अभिष्ट पदार्थों को देने वाला है। 2 अक्षर मंत्र के अंत में चंद्र और भद्र शब्द जोड़ा जाए तो 2 प्रकार का 4 अक्षर मंत्र होता है। इन सब के ऋषि ध्यान और पूजन आदि 1 अक्षर मंत्र में बताए जाते हैं। तार ओम चतुर्थ्यंत राम शब्द रामाय, वर्म हूँ अस्त्र फट, वहनी वल्लभाय स्वाहा, ये ओम रामाय हूँ फट स्वाहा 8 अक्षरों का मंत्र है। इसके ऋषि और पूजन आदि षडक्षर मंत्र के समान हैं। तार ओम हत नमा ब्रह्मण्य सेव्याय रामाय कुंठ तेज से उत्तम श्लोक धुर्याय स न भृगु स कामिका त दंड दंड पिता अग्रे, ये ओम नमो ब्रह्मण्य सेवाय रामाय कुंठ तेज से उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंड अर्पिता अग्रे 33 अक्षरों का मंत्र कहा गया है। इसके शुक्र ऋषि अनुष्टप छंद श्री राम देवता हैं। इस मंत्र के 4 पादों तथा संपूर्ण मंत्र से पंचांग न्यास करना चाहिए। शेष सब कार्य षडक्षर मंत्र की भांति करें। जो साधक मंत्र सिद्ध कर लेता है उसे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। उनके सब पापों का नाश हो जाते हैं। दाशरथाय विद्धे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात, ये राम गायत्री कही गई है जो संपूर्ण मनोरथों मनोवांछित फलों को देने वाली है। पद्या श्रीम डे विभक्त्यंत सीता शब्द सीताए और अंत में थद्वय स्वाहा, ये श्री सीताए स्वाहा षडक्षर सीता मंत्र है। इसके वाल्मीकि ऋषि गायत्री छंद भक्ति सीता देवता श्री बीज तथा स्वाहा शक्ति हैं। 6 दीर्घ स्वर से युक्त बीज अक्षर द्वारा षडंग न्यास करें। तदंतर त्रिभुवन पूजित महादेवी सीता का ध्यान करें। तपाए हुए सोने के समान उनकी कांति है। उनके दोनों हाथों में 2 कमल पुष्प शोभा पा रहे हैं। उनका दिव्य शरीर उत्तम रत्न में आभूषणों से प्रकाशित हो रहा है। वे मंगलमयी सीता भांति भांति के वस्त्रों से शोभित है। उनका मुख चंद्रमा को लज्जित कर रहा है। नेत्र कमलों की शोभा धारण करते हैं। अंतःकरण आनंद से उल्लसित है। वे ऐश्वर्य आदि 6 गुणों की अधीश्वरी हैं और शैया पर अपने प्राण वल्लभ पुष्प में श्री राघवेंद्र को अनुरागपूर्ण दृष्टि से निहार रही हैं। इस प्रकार ध्यान करके मंत्र उपासक 6,00,000 मंत्र का जप करे और खिले हुए कमलों द्वारा दशांश आहुति दे। पूर्वोक्त पीठ पर उनकी पूजा करनी चाहिए। मूल मंत्र से मूर्ति निर्माण करके उसमें जनक नंदिनी किशोरी जी का आवाहन और स्थापन करें। फिर विधिवत पूजन करके उनके दक्षिण भाग में भगवान श्री रामचंद्र जी की अर्चना करें, तत्पश्चात अग्र भाग में हनुमान जी की और पृष्ठ भाग में लक्ष्मी जी की पूजा करके छह कोणों में हृदय आदि अंगों का पूजन करें, फिर आठ दलों में मुख्य मंत्रियों का, उनके बाह्य भाग में इंद्र आदि लोकेश्वरों का और उनके ही बाह्य भाग में वज्र आदि आयुधों का पूजन करके मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों का स्वामी हो जाता है। अधिक कहने से क्या लाभ, श्री किशोरी जी की आराधना से मनुष्य सौभाग्य पुत्र पौत्र राम परम सुख धन धान्य तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इंदो अनुस्वार युक्त शक्र ल तथा लक्ष्माय नमा, ये लम लक्षणाय नमा सात अक्षरों का मंत्र है। इसके अगस्त ऋषि गायत्री छंद महावीर लक्ष्मण देवता लम बीज और नमः शक्ति है, छह दीर्घ स्वर से युक्त बीज द्वारा श्रृंग न्यास करे। जिसकी जिनकी दोनों भुजाएं हैं, जिनकी अंग कांति सोने के समान सुंदर है, नेत्र कमल दल के सदृश हैं, हाथों में धनुष वान है और श्री रामचंद्र जी की सेवा में जिनका मन सदा संलग्न रहता है, उन श्री लक्ष्मण जी की मैं आराधना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके मंत्र उपासक 7 लाख जप करे और मधु से सींची हुई खीर से आहुति देकर श्री राम पीठ पर श्री लक्ष्मण जी का पूजन करे। श्री राम जी की ही भांति श्री लक्ष्मण जी का भी पूजन किया जाता है। यदि श्री रामचंद्र जी के पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त करने की निश्चित इच्छा हो तो यत्नपूर्वक श्री लक्ष्मण जी का आदर सहित पूजन करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के बहुत से भिन्न भिन्न मंत्र हैं जो सिद्धि देने वाले हैं, अतः उनके साधकों को सदा श्री लक्ष्मण जी की शुभ आराधना करनी चाहिए। मुक्ति की इच्छा वाले मनुष्य को एकाग्रचित होकर आलस्य रहित होकर लक्ष्मण जी के मंत्र का 1008 या 108 बार जप करना चाहिए। जो नित्य एकांत में बैठकर लक्ष्मण जी के मंत्र का जप करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ये लक्ष्मण मंत्र जय प्रधान है, राज्य की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। जो नित्य कर्म करके शुद्ध भाव से तीनों समय लक्ष्मण जी के मंत्र का जप करता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जो विधि पूर्वक मंत्र की दीक्षा दे लेकर सद्गुणों से युक्त और पाप रहित होकर अपने आचार का नियम पूर्वक पालन करता है, मन को वश में रखता और घर में रहते हुए भी जितेंद्रिय होता है, इस लोक में भोगों की इच्छा न रखकर निष्काम भाव से भगवान लक्ष्मण का पूजन करता है, वह समस्त पुण्य पाप के समुदाय को दग्ध करके शुद्ध चित्त होकर पुनरागमन के चक्कर में ना पड़कर सनातन पद को प्राप्त होता है। सकाम भाव वाला पुरुष मनवांछित वस्तुओं को पाकर और मन के अनुरूप भोगों को भोग करके दीर्घकाल तक पूर्व जन्म की स्मृति से युक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। निद्रा भ चंद्र अनुस्वार से युक्त हो और उसके बाद भरताई नमा ये दो पद हों तो 7 अक्षर का मंत्र होता है। इसे भम भरताय नमा मंत्र के ऋषि और पूजन आदि पूर्वत हैं। वाक् श इंदु अनुस्वार से युक्त हो, उसके बाद डे विभक्त्यंत शत्रुघ्न शब्द हो और अंत में हृदय नमा हो तो शन शत्रुघ्नाय नमा, ये 7 अक्षरों का शत्रुघ्न मंत्र होता है जो संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि प्रदान करने वाला है।